Muy buenos días de nuevo, Maribel. Como habíamos anunciado, nos acompaña el consejero de Infraestructuras del Consejo Insular de Formentera, Santi Juan, para conocer todos los detalles de ese nuevo vial de San Francisco Xavier, que ha sido inaugurado ya al uso del público el pasado día domingo, día 1 de junio. Santi, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Muy buen día, Marta. ¿Cómo está? Pues, consejero, a ver, estamos hablando de una infraestructura que estaba contemplada dentro del plan de carreteras de Formentera, y en este caso, una reforma que era absolutamente necesaria, sobre todo quitarnos de tener ese doble carril en la calle Pla del Rey para que sea en un solo sentido en dirección a SCAP, ¿no es así? Correcte. Com tu bé has dit, el passat dia 1 de juny es va obrir en el trànsit aquest nou vial de la part est de Sant Francesc, que bé, per mi ha estat una sèrie de canvis, crec que molt positius pel nucli urbà de Sant Francesc. En primer lloc, com tu bé has dit, ha alliberat de la pressió del trànsit el carrer Pla del Rei, abans era de dues direccions, ara només és en una direcció, diríem de la rotonda de Sant Francesc, direcció SCAP. Entre els canvis que representa tota aquesta infraestructura, que s'incrementa en gran mesura l'aparcament, especialment al carrer Pla del Rei, que abans no comptava amb estacionaments, i ara comptaran 75 estacionaments per cotxes, més 70 més per motos, a part de aparcaments per minusvàlids. Però també, en qüestió d'aparcament, hem de tenir en compte que el nou vial incrementa en 131 noves places d'aparcament, i també hem d'afegir l'anterior aparcament de terra que hi havia, a la capella de Sant Cabella, que són 120 sí. aparcaments, i el que hi havia baix de Roipe, que abans comptaven 30 cotxes i ara té una capacitat de 90 vehicles. També el tram de pujada del carrer Vell de la Mola, que abans era de baixada i ara és d'entrada al poble de Sant Francesc, també aquest tram de carrer també comptarà amb 25 aparcaments més. En total estan parlant de que aquesta zona, la zona est de Sant Francesc, comptarà amb prop de 450 estacionaments nous. O sea, que hemos incrementado sustancialmente lo que es la zona de aparcamiento en esta sí. zona, pero también lo que a mí, que he vivido en esa calle, en Pla del Rey, mucho tiempo, se limita ese trasiego, sobre todo de camiones, que hacían que, al tener ser de doble sentido, hacían que, sobre todo en días de verano, de mucho tráfico en la mañana, hacer de eso un auténtico embudo, ¿no? Ahora ya se quita sí. completamente. Es produïen continus embussos en aquest carrer, en totes les molèsties que implicava pels veïns que vivien en aquesta zona, i sobretot el trànsit continu de camions pesats i camions que estan fent càrrega i descàrrega, doncs això que, com tu bé has dit, taponaven aquest carrer durant bastantes hores, a les hores punta del matí, sobretot. I creiem que amb aquesta actuació, tota aquesta zona guanyarà en qualitat de vida, tant pels veïns que resideixen en aquesta zona com pels comerciants o la gent que vagi a gaudir d'aquestes zones. También, otra de las novedades, como decía usted, es un cambio de sentido en el tramo urbano del Camino Viejo de la Mola y también un acceso para peatones mucho más seguro y amplio de cara a los que tienen que ir al hospital o al centro de día. Correcte. Bueno, entre tots aquests canvis, n'hi ha un altre, per exemple, el carrer Pla del Rei. Entrant pel carrer Pla del Rei, hi ha un altre canvi, que és el carrer Marc Ferrer, que abans era de sortida cap a Pla del Rei i ara és d'entrada cap a Sant Francesc. El carrer ara s'accediria per davant la caixa cap a l'interior de Sant Francesc. Aquest seria un canvi. Després, com tu bé has dit, el tram del camí Vell de la Mola és en aquest moment la zona idònia per accedir a la zona de l'hospital. Abans es feia per la carretera general i ara la millora d'aquest carrer a nivell de per vianants ho converteix en la zona idònia per poder accedir a l'hospital. A part d'això, també hi ha hagut dos nous vials per vianants, per peatons, que enllacen Pla del Rei amb el nou vial. Un seria el que passa per davant la capella de la Tancavea i un altre vial peatonal aniria a donar del vial a la Mero Manco de Notaria. Claro, entonces tenemos una entrada al pueblo que podría ser también por el camino de Ses Bardetes, ¿no? Correcte, el poble es podria accedir per la rotonda de la carretera general o per la nova rotonda de Can Ramon, la que està a l'entrada de la carretera d'Escap. Ja per més dades sobre aquest vial, recordar que és un vial que es desconveni de carreteres, com tu has dit, que ha tingut un pressupost de 2.600.000 euros aproximadament i un pla d'execució de 7 mesos, més o menys. También, como decíamos, modificaciones en el, o bueno, hay una modificación también en la zona de Satancabella porque se ha rehabilitado el aljibe de ese área, ¿no? Bueno, está en proceso de rehabilitación. Es un aljub antic que en 1% cultural del proyecto es rehabilitará, correcto. También hemos mejorado en la zona todo lo que tiene que ver con las zonas verdes, porque se han incrementado al hacerse esa nueva línea diagonal, podríamos decir así, ¿no? Sí, sí, sí. Hi ha un total de 5 zones verdes, l'increment en metres, si no recordo malament, és entorn dels 7.500 metres quadrats nous de zones verdes a l'entorn d'aquest vial perimetral. Cosa que, bueno, es importante. También tenemos un nuevo punto de recogida de residuos de contenedores, con contenedores soterrados, que eran esos que, para que la gente se dé una idea, en la bajada, lo llamamos normalmente la bajada de Roipe, ahí había una serie de contenedores en superficie. ¿Estos son los que van a ir soterrados? Correcto. El punto de contenedores que había al aparcamiento de darrere de Roipe, que era, aparte, un punto que llevaba visibilidad y creaba problemas de tránsito, ahora se ha desplazado el vial a una zona on també hi ha hagut un canvi, que és el carrer Migjorn, que abans no tenia sortida i ara enllaça el carrer Pla del Rei amb el vial, i la sortida d'aquest vial és allà on s'ha col·locat la bateria de contenidors soterrats. Esperem que doni un millor servei i en tot el que representa a nivell visual i de millora de la zona. I també ganen els ciclistes. Sí, sí, paral·lel al vial hi ha un carril bici que enllà seria la rotonda de Can Ramon en la rotonda de l'hospital de 600 metres quadrats, que enllà seria amb el vial per bicicleta de la carretera general. No solo, como decíamos, facilita la circulación en la entrada del pueblo y a la hora de atravesar el pueblo para ir a la zona de Escapo, de Calasaona, sino que también, como decíamos, incrementan esa zona de parking. Estos días hemos visto que, bueno, ahora Formentera contaría con ese nuevo parking remodelado de Satancabella, ese estacionamiento posible ahora en una de las bandas de Pla del Rey, el aparcamiento de Sacenieta, el que está detrás de la iglesia y el donde iría un futuro museo. ¿Seguimos escasos de plazas o vamos bien con lo que tenemos hasta ahora? Bé, jo crec que amb aquest increment de més de 350 places que hi ha hagut aquí, en aquesta zona d'aquí, de moment Sant Francesc hauria de donar resposta a la necessitat d'estacionament. Si no es queda... Lo digo porque llevamos unos días que, por lo menos, el de Sacenieta y el grande que está detrás de la iglesia estaban repletos, ¿eh? Sí, sí, però... Bueno, por la mañana, sobretot. De moment, aquests encara tenen més costum de ser utilitzats i ja començàvem a veure que el vial ja comença a estar bastant ocupat i jo suposo que a mesura que la gent es vagi acostumant a l'ús d'aquesta banda est de Sant Francesc, es anirà repartint més l'aparcament. Al ser tot el poble en suma... Esperem que tota aquesta manca d'aparcament. Ya, y hacer todo el pueblo ya en gran mayoría peatonal, invita a, bueno, aparcar en las afueras del pueblo y pasear un poco, ¿no? Que tampoco estaría mal, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que es importante anar desplaçant todo el trànsit possible cap a l'exterior per fer el centre més humà, realment. I també és important que la gent es vagi acostumant ja en compte de passar, quan es dirigeix, va a direcció Escap, sobretot que vehicles pesants i aquest tipus de trànsit, que vagin a utilitzar el nou vial en comptes de creuar Sant Francesc pel carrer Pla del Rei. És important que es comenci a crear aquest costum. Sí. Sí, sobre todo me comentaba hoy gente que vive en Escap que si no tienes necesidad de entrar al pueblo, con el nuevo vial ya sales a la carretera PM820, o sea, la columna vertebral de Formentera ya para ir a la Sabina o a la Mora sin tener que meterte dentro del pueblo y quizás perder más tiempo, ¿no? Sí, sí, fa que el trànsit sigui molt més fluid en aquest sentit, nosaltres considerem. Considera I la gent que ve d'Escap pues, pot entrar a Sant Francesc per el que és la rotonda de Can Ramon. Correcte. Exacto. Consigue, esto está, decíamos está dentro del Plan Nacional de Carreteras. ¿A cuánto ha ascendido el coste de esta nueva infraestructura? Com t'havia comentat abans, és en torn als 2.600.000 euros, aproximadament. Y ahora quedan algunas cosas por perfilar, ¿no? O sea, ya está habilitado, pero quedan Sí, retoques. ara queden unes setmanes, bueno, l'important era obrir el trànsit i poder utilitzar els estacionaments, i ara ja queden retocs. Retocs que primer s'havia d'actuar al carrer Pla del Rei, tenir-lo obert, i es aniran fent durant les properes setmanes. Però són ja retocs que no implicaran problemes pel trànsit o pel desenvolupament normal d'aquests vials. Estamos ya en plena temporada turística. ¿Hay alguna obra de infraestructura pendiente o tenemos que esperar hasta que acabe la temporada? Bé, en principi, ja sabeu que a partir de l'1 de maig s'aturen les obres i a no ser que siguin obres de màxima urgència o que comprometin finançament, etc., en teoria fins a octubre hauria d'estar suspès això. Per exemple, la carretera d'Escap es va començar, ja s'havia plantejat en dues fases i a partir d'octubre es reprendran les obres fins a que finalitzaran el gener de 2015. ¿Cómo ha sido estos días, estos primeros días? ¿Sabe algo? ¿Le ha comentado a alguna gente cómo le ha resultado esta nueva travesía de San Francisco? Bé, per les notícies que estic rebent, la gent està molt contenta d'aquest vial, el troben molt, molt útil i la resposta que he tingut fins al moment és bastant positiva en aquest aspecte. Pues esperamos També que lo del podamos. canvi del carrer Pla del Rei, Sí, yo del creo que Port de eso es Barcelona. lo que más ha sentido la gente y sobre todo los vecinos, ¿no? Que se ha Sí. desagotado ese tráfico, que había días que realmente necesitaba incluso la intervención de la policía local para ordenar el tráfico porque era bastante complicado. Santiago Juan, consejero de Infraestructuras del Consejo Insular de Formentera, muchísimas gracias por habernos acercado a esta nueva infraestructura en la isla y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en las áreas a su cargo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tenga un buen día. Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia també. Gracias. Pues nada, Maribel, yo te dejo y hasta mañana.